नोबल पुरस्कार विजेता महिलाएं मेरिड कॉरिगन और बेटी विलियम्स, आयरिस शांति दूत। मेरिड कॉरिगन और बेटी विलियम्स, आयरिस शांति दूत। शुरू के साल मेरिड और बेटी दोनों का जन्म बेलफास्ट में हुआ, जो उत्तरी आयरलैंड की राजधानी है। दोनों रोमन कैथोलिक थी और दोनों कैथोलिक स्कूलों में पढ़ी थी। बचपन में दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानती थी, पर उनमें काफी कुछ समानता थी। बेलफास्ट में ज्यादातर कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट लोगों से अलग रहते थे। मैरिड के माता पिता फॉल्स नामक के इलाके में रहते थे, जो पश्चिमी बेसफॉल्ट में स्थित था। वो एक बहुत गरीब इलाका था और वहां के घर बहुत जर्जर हालत में थे। मैरिड को 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके माता पिता स्कूल की फीस देने में असमर्थ थे। मैरिड ने कुछ वर्ष एक फैक्ट्री में काम किया, फिर बाद में उसे एक सेक्रेटरी की नौकरी मिली। बेटी भी एक कैथोलिक इलाके में रहती थी, उसने सेक्रेटरी के काम की ट्रेनिंग ली थी। बाद में उसने एक अंग्रेज नाविक से शादी की और वतन लौटने से पहले उसने कई वर्ष विदेशों में बिताए। बेटी की माँ कैथोलिक थी, पर उसके पिता प्रोटेस्टेंट थे, इसलिए दोनों समुदायों में बेटी के दोस्त थे। जब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बेसफॉल्ट की सड़कों पर एक दूसरे से लड़ते थे, तो बेटी बड़ी दुखी होती थी। पृष्ठभूमि, 12वीं शताब्दी से आयरलैंड में लड़ाई जारी है। तब इंग्लैंड ने पहली बार आयरलैंड के द्वीप पर आक्रमण किया था। 17वीं शताब्दी तक आयरलैंड ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था। प्रथम महायुद्ध के बाद ब्रिटेन ने लगभग पूरे आयरलैंड को स्वशासन की अनुमति प्रदान की। यह 1922 में हुआ, जब 26 कैथोलिक देशों ने मिलकर आयरिश फ्री स्टेट की स्थापना की। बाकी 6 देश मूलतः प्रोटेस्टेंट और ब्रिटेन के पक्ष में थे। वे ब्रिटेन के साथ रहे और उन्होंने अपना नाम बदलकर नॉर्थ अर्न आयरलैंड रखा। आज फ्री स्टेट एक अलग देश है और उसका नाम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, जबकि नॉर्थर्न आयरलैंड अभी भी इंग्लैंड का ही हिस्सा है। आयरिश कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। धर्म ने आयरलैंड को दो अलग अलग विरोधी हिस्सों में बांटा है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की तरह आयरलैंड 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट नहीं बना। आयरलैंड पर आक्रमण करने वाले देश इंग्लैंड और स्कॉटलैंड प्रोटेस्टेंट थे। समय गुजरने के साथ आयरलैंड में बसे प्रोटेस्टेंट लोग खुद को ब्रिटिश समझने लगे, जबकि वहां के कैथोलिक्स ने इसका विरोध किया। आयरलैंड में अधिकतर राजनेता और जमींदार प्रोटेस्टेंट थे, जिससे मामला और उलझा। वे ऐसे नियम कानून बनाते थे जिससे उनके समुदाय के लोगों का लाभ होता था। पर नॉर्थर्न आयरलैंड में बहुत से कैथोलिक्स भी रहते थे। 1960 तक वहां कैथोलिक्स की आबादी 1/3 हो गई थी, पर तभी भी वहां पर प्रोटेस्टेंट्स का नियंत्रण था। इसके कारण वहां कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच झगड़े बढ़े और हिंसा भड़की। कुशलता विकास। जिन सालों में बेटी और मेरिड बड़ी हो रही थी, तब हिंसा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। कुछ लोगों के घर जलाकर राख कर दिए गए थे और उन दंगों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों मारे गए थे। कैथोलिक लोगों की ओर से हिंसा की कमान उनकी एक गुप्त संस्थान आयरिश रिपब्लिकन आर्मी IRA के हाथ में थी। प्रोटेस्टेंट लोगों के लड़ाकू समूह का नाम था एल्स्टर डिफेंस लीग, UDL। 1960 में हालात इतने बिगड़ गए कि वहां शांति बनाए रखने के लिए ब्रिटेन को अपने सैनिक भेजने पड़े। ब्रिटिश सैनिकों को निष्पक्ष काम करने के आदेश दिए गए थे, पर वे अक्सर प्रोटेस्टेंट लोगों की तरफदारी करते थे। बहुत से कैथोलिक ब्रिटिश सैनिकों को अपना दुश्मन समझते थे। बेटी और मेरिड ने अपने बचपन में ब्रिटिश सैनिकों को कई बार उन कैथोलिक बच्चों को पीटते हुए देखा था जिन्होंने उन पर पत्थर फेंके थे। मेरिड को खुद ब्रिटिश सैनिकों से डर लगता था, जबकि प्रोटेस्टेंट लोगों के खिलाफ उसमें कोई घृणा नहीं थी। 14 साल की उम्र से वो एक ऐसे कैथोलिक ग्रुप की सदस्य बनी जो अन्य लोगों की मदद करते थे। इस काम के कारण ही उसका संपर्क ऐसे प्रोटेस्टेंट लोगों के साथ हुआ जो खुद जनहित के काम के लिए लगे थे। बेटी भी एक प्रोटेस्टेंट पादरी के साथ काम कर रही थी। पादरी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों समुदायों को एक साथ लाना चाहते थे। बेटी और मेरिड दोनों चाहती थी कि हिंसा और लड़ाई बंद हो, पर उन्हें लगने लगा था कि उसमें कोई प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाएंगे। उन्हें लगता था कि अन्य लोग उस काम में पहल लेंगे। पर 10 अगस्त 1976 को उनका यह नजरिया बदला। उस दिन मेरिड की बहन एनी अपने तीनों बच्चों के साथ बाहर टहलने गई थी। एक IRA की कार, जिसके ड्राइवर को ब्रिटिश सैनिकों ने गोली मारी थी, उनसे आकर टकराई। उसमें तीनों बच्चे मारे गए और उनकी माँ बुरी तरह घायल हुई। तब मेरिड ने टेलीविजन पर लोगों से हिंसा बंद करने और IRA की निंदा करने की अपील की। इससे बहुत बड़ा बवाल मचा, क्योंकि कैथोलिक लोग आमतौर पर IRA के खिलाफ कभी नहीं बोलते थे। इस दुर्घटना का बेटी पर भी बड़ा असर पड़ा। वो उस समय मौके पर मौजूद थी और उसने आयरे की कार को बच्चों से टकराते हुए देखा था। उसके बाद बेटी ने घर घर जाकर लोगों से एक अपील पर हस्ताक्षर लिए जिसमें हिंसा बंद करने की समर्थन की बात लिखी थी। 2 दिनों में बेटी ने अपने प्रयासों से 6,000 से ज्यादा हस्ताक्षर इकट्ठे किए। उसने टेलीविजन पर भी अपनी अपील को पढ़ा। जब मेरिड को इसके बारे में पता चला तब उसने बेटी को बच्चों के अंतिम संस्कार के लिए आमंत्रित किया। तब पहली बार हम इन दोनों महिलाओं की भेंट हुई। तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि नॉर्थर्न आयरलैंड में शांति स्थापना के लिए वो मिलकर जो भी संभव होगा वो प्रयास करेंगी। नोट्स, उपलब्धियां। बेटी और मेरिड दोनों ने शुरू में एक ग्रुप स्थापित किया जिसका नाम था विमेन फॉर पीस। बाद में उसका नाम बदलकर कम्युनिटी फॉर पीस पीपल पड़ा। 2 हफ्तों में उनके 30,000 सदस्य बन गए जिनमें दोनों कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समुदाय के लोग शामिल थे। वे रोजाना शांति मोर्चे और यात्राएं आयोजित करते, उनमें एक नए सदस्य बनाते थे। उनकी एक रैली में हजारों कैथोलिक महिलाएं फॉल्स से चलकर सनकिल रोड गई जो प्रोटेस्टेंट लोगों का इलाका था। वहां पर प्रोटेस्टेंट महिलाओं ने उनका स्वागत किया। कुछ ही समय में उनका आंदोलन पूरे नॉर्थर्न आयरलैंड में फैल गया। ज्यादातर लोग लड़ाई और हिंसा से तंग आ चुके थे पर फिर भी दंगों को खत्म करना इतना आसान नहीं था। दोनों पक्षों के उग्रवादी बंदूक छोड़ने को तैयार नहीं थे। शांति के लिए किसी भी प्रयास को वे शक की निगाह से देखते थे। अक्टूबर 1976 में बेटी और मेरिड दोनों अमेरिका गई। वहां पर उन्होंने आयरिश अमेरिकी लोगों से अपील की कि वे IRA और अन्य आतंकवादी संगठनों को धन भेजना बंद करें। उनके अनुसार वो सारा पैसा हथियार खरीदने में जाता था। कई अमेरिकन लोगों ने उनकी बात को ध्यान से सुना और फिर शांति स्थापना के लिए चंदा भी दिया। बेटी और मेरिड को इसी प्रकार का समर्थन कनाडा, मेक्सिको, यूरोप और अन्य जगहों से भी मिला। कुछ ही महीनों में बेटी और मेरिड दोनों दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समुदायों के लोगों को एक साथ लाने की शांति स्थापना के लिए उन दोनों ने 1977 में शांति के लिए नोबल पुरस्कार से उन्हें 1977 में शांति के लिए नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके देश की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। तब बेटी और मेरिड ने उग्रवादी समूहों से अपने हथियार नीचे डालने की अपील की पर उग्रवादियों ने उनकी बात नहीं मानी। उग्रवादियों ने दोनों महिलाओं को गद्दार और धोखेबाज करार दिया और उन्हें मार डालने की धमकी दी। एक मीटिंग में आतंकवादियों ने उन्हें पीटा। बड़ी मुश्किल से दोनों ने एक चर्च में जाकर शरण ली। उन सालों के बाद भी बेटी और मेरिड दोनों ने शांति के लिए अपने प्रयास जारी रखे। 1978 में उन्होंने अपने आंदोलन के पदों से इस्तीफा दे दिया। इस बीच कई आयरिश प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लोगों ने टकराव को समाप्त करने का काम किया। 1990 के बाद लंबे अरसे तक कोई हिंसा की घटना नहीं घटी और सब जगह शांति के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। यह नतीजा बेटी और मेरिड दोनों द्वारा 20 साल पहले शुरू किए शांति प्रयासों से ही संभव हो पाया। शांति के लिए उठाए कदम। सितंबर 1994 को आयरे और अधिकांश प्रोटेस्टेंट लोगों के हिंसक समूहों की लड़ाई बंद करने पर सहमति हुई। उससे कोई 1.5 साल तक शांति बनी रही। इस बीच नॉर्थर्न आयरलैंड में स्थायी शांति स्थापना के लिए बहुत से गुटों में बातचीत हुई। फिर फरवरी 1996 में दोबारा से हिंसा भड़की पर नई शांति वार्ता सितंबर 1997 में शुरू हुई। यह एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि सभी पक्षों के लोग एक साथ बैठकर गंभीरता से शांति के लिए प्रयास कर रहे थे। नोट्स, बेटी बाद में अमेरिका चली गई। 1969 और 1975 के बीच दंगों के कारण आयरलैंड में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई या वे घायल हुए पर 1977 तक यह संख्या घटकर आधी हो गई थी। मुख्य घटनाएं 1976 शांति आंदोलन की शुरुआत। 1977 शांति के लिए नोबल पुरस्कार से सम्मानित। 1978 शांति आंदोलन से इस्तीफा। 1981 जेम्स मिकक्वायर से शादी। 1982 बेटी का दूसरे पति जेम्स पार्किन से विवाह। 1994 मेरिड का पूर्वी टिमोर में हालात पर आंदोलन।